أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ القیامه دا اول آیت څخه شروع پر نونه سم آیت باندې ختم شو. نو څنګه چې دا نوې سورۃ دی نو اول د معرفت دی. دا سورۃ په نامه د القیامه یادیږي او دا نوم یې توقیفي دی، د رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه را نقل دی. معنا هغه سورت چې په هغه کې الله تعالی په قیامت قسم خوړلی دی، هغه سورت چې الله په هغه سورت کې په قیامت باندې قسم خوړلی دی. نو دا یې نوم دی او دا نوم د اول آیات څخه پر شروع ایښول سو دی. لا اقسم بیوم القیامة، معنا چې په دا اول سر کې الله په قیامت قسم واخیست دی. نو د جسرت تفاره نخش سولنو نو یدا نوم او دا د اول آیات پکښ شول سوی دی. دوهم د دې سورت نوعیت دی چې د مکیه سورتو د قسمت څخه دی که مدنیه. نو دا مکیه سورت دی، معنا تر هجرت د مخه نازل سوی دی. تر هجرت د مخه چې نازل وي نو په هغه کې په دغه اساسي مسلو کې د عقیدې خامخا یا ګرد څېړل کیږي یا یوایي یا جوي، لکه هغه د الله تعالی یووالی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او د قرآن حقانیت او بعث بعد الموت. په دې کې به د بعث بعد الموت مسله وڅېړل شي په کښي کې په تفصیل سره. نو دا مکیه ده. درېیم شی چې د دې سورت په اړه دی، اندازه یې ده د آیاتو د رکو. نو څلوېښت آیاتونه لري او دوې رکوګانې لري. څلورم شی چې دی، لمبر دی د دې سورت په قرآن کریم کې د کتابت د لارې چې اوس نوشته دی، کتبن د لمبر پنځه اویایم دی او د نزول د لارې چې نازل سوی دی یو دیرشم سورت دی تر سورۃ القارعه. القارعه ما القارعه تر هغه وروسته دی نازل سوی دی. نو د ده لمبر کتبی او نزولی فرق سره لري. کتبی پنځه اویایم سو، نزولی یو دیرشم دی. پنځم شی چې دی، د ده ربط دی د ماقبل سورت سره. هغه مخکې سورت چې تیر سوی دی سورۃ المدثر، د هغه سره د ده تړاو د ده رابطه څنګه ده چې د هغه پسې دلته په قرآن کریم کې ذکر سوی دی، هغه دا دی چې د هغه سورت په آخر کې دغه آیات کریمه چې وچول بل لا یخافون، هلته ذکر سوی کلا بل لا یخافون الآخره، درو پنځوسم نمبر آیاتو. دلته د آخرت خبره ذکر سوې او تر دې د مخه د ډیرو آیاتو څخه را شروع تر دغه ځایه پورې چې فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چې در دغه ځایه پورې هم د قیامت حال و. په دا پای کې دغه ویل چې دوی د آخرت اگر سره نه بیریږي چې هر څه یې ورته بیان کړي، معنا نیې منې. نو د آخرت ذکر په تیر صورت کې سوی و، خو لږ نو کې مجمل و. په دې اوس صورت کې چې صورت قیامت دی، د دغه آخرت د دغه بعث بعد الموت ذکر کیږي، خو در هغه یې نو کې تفصیلي کوي. پر در هغه یو دلیل هم دلته پر وایي چې معنا دا کار کېدونکی دی، دا اسانه دی، دا داسې دشوار کار نه دی. نو خلاصه دره به چې څه شي چې په تیر صورت کې هم د آخرت ذکر سوی و مجملا، په دې صورت کې به د آخرت ذکر وسي تفصیلا. د اجمال او د تفصیل رابطه سره رالی د دې ترمنځ نو اباره. نو چې د آخرت ذکر کیږي، نو آخرت خو چې دی سړی په ژوند نسی لیدلی. د آخرت مقدمه او پل چې دی هغه مرګ دی، چې سړی مړ نسی آخرت ته کله رسیږي. خو چې په ورځ د قیامت چې دی، چې هلته سور شپېلۍ پو نسی پلان مړ نسی، خو بیا آخرت نه پیل کیږي، چې مړ سي بیا راژوندي کیږي. نو دا مرګ دا د آخرت لپاره لکه مقدمه. نو بهر الله تعالی دلته د مرګ بحث هم کوي. اصلی خبر خو اثبات آخرت کی دا هغه حالات بیانی، خو دا مرگ چی بیا دی دا د مقدمه په توګه ذکر کړي، چې نو دا خو د آخرت مقدمه د مرگ راځي خامخا. د مرگ بس به وسي نو حالت ته به وته بیان سي. او دوم دریم شی چې دلته بیانیږي، تقریب د بعث کی. تقریب د بعث معنا دا زین ته رانږدې کوي، چې دا بعث بعد الموت تا ته ګران ولې معلومیږي، چې زه چې خاورو سم بارونه ما بیا څنګه سره جوړي. د دې تقریب په چا کوي؟ په ابتدا د خلق الله، وایي چې وار د واره په دا خاورو کې ستا اجزا ګڼ. یا آدم علیه السلام د خاورې الله جوړ کړي، یا چې د نطفې څه جوړ کړي، نطفه ده چې څه جوړه ده، خو ستا د خوراک څه جوړه ده، خوراک دي بېرته د ځمکې د اجزاو څه دي که نه دي. پر دغه سلسله چې الله ته وار د واره را جوړ کړي، نو بیا دې ولې نسي را جوړولی، نه جسې را ژوندی کولی. نو تقریب کوي، نږدې کول د بعث کوي، وزینو ته د خلکو په چا سره کوي. ابتدا د خلکو ورته ذکر کوي چې وار د واره الله تعالی ته څنګه جوړ کړی. نو دا دوه امه مسله پکښې بیانیږي. بل دا خبره بیانیږي چې الله محصی دی، محصی د الله تعالی تر احصایي و تر شمار شی نه دی وتل. څه چې کائنات دي، څه چې شیان دي، دا د الله تعالی په احصایي او په علم کې دي. هلته آیت کریمه راځي چې یونبئ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. انسان که کم کړي دي، کمې پرېښي دي، الله به ګرد ورته وایي چې دغه دغه دې کړي دي واجبه شیان، دغه دغه دې پرېښي دي واجبه شیان. د دغو مسؤلیت ته لري، دا به بیان ورته وکړي. د دغه احصایي په متابعت کې به استطرادن دا خبره ورته ذکر کړي، هغه د قرآن غچ الله پاک وایي ته ژر ژر خوله مشوره غوږ ورته ورسه، چې جبرائیل یې درته وایي چې وحي به نازل یې دې په اول سر کې. جبرائیل به وایي نبی علیه السلام به مجر جر ورسره وایي، چې معنا جبرائیل خو بار ځي دسنی چې بیا زما ایر شي. نو هغه به باره په جزه کې پر ده ډېر زحمت راتلی، ولې خو دوې خبرې په ذمه کې وې. د هغه څه اورېدل هم، خپله ویل هم. نو الله پاک دا زحمت پر ځان مه چېروه. زه د ټولو شیانو محسن، یو شی زما در علم نه دی وتلی. دغه چې جبرائیل درته وایي دا هم زما په علم کې دي. غوږ ورته ونسه په ارامه باندې. پر ما یې جمع کول دي ستا په زړه کې، زه جمع کوم. بیا پر ما بیانول دي ستا په ژبه، زه بیانوم. غوږ ورته ونسه. نو هغه د څه دپاره ورسره ذکر کړه؟ استدرادن د دې دپاره چې ول د انسان ټول اعمال زما په علم کې دي. برای دا ورسره ذکر کړه چې دغه قرآن چې نازلیږي د ارس حروف چې جلاوي دا زما په علم کې دي. دا دوه خبرې ورته سره جوړه کړې دي. دغه مضمون دلته بیانېږي، عمده مضمون چې زه تاته وایم ملاقاري تفصیل دي د قیامت، تفصیل دي د آخرت، د بعث بعد الموت. هغه بیانې نو څنګه بیانې؟ ترجمې ته اوس راځم. شروع کوم بسم په نامه سره الله، د هغه الله الرحمن چې دی عام مهربانه دی، عمومي مهربانه دی، په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر پر دواړو دغه عمومي سو. الرحیم چې دی خصوصي مهربانه دی، په هغه دنیا کې یوازې پر مؤمن نه پر کافر. نو د هغې دنیا رحمت یې خاص، د دې دنیا رحمت یې عام دی. اوس تر سرت شروع کوو. لا اقسم، لا اقسم، زه قسم اخلم. کیدای شي په خبره پوه شي ملاقری، ځینې خلک دلته په جز کې غلطي کې ترجمه دي چې لا اقسم قسم می دي نه بابا، خو الله قسم اخلي. نو دا څنګه ترجمه ته کوي چې قسم می دي نه دی؟ دا الله ته ګوري چې معنا لا اقسم، معنا زه قسم نه اخلم. دا د عربو قانون دی چې د یو چا سره بحث او مشاجره وي، نو دی دا د لا کلمه پکې کراوړي د څه دپاره چې معنا دا ستا خبرې ته لکه دا رقم نه ده، مجرم یو شاته وای چې څا سره ګډ دی خبر کی برادر برته یا دا دغه سکیش ورغه یا ورته وای دلته هم په تیر صورت کې خود دی انکار ذکر سو شو بل یرید کل امرئ منهم کلا بل لا يخافون الاخره چې دی د اخرت نه بیریج معنا خو نه منی الله ورته لا دغه سنه د شکنه منی اخرت نه کیږي اقسم بیوم القیامه په دغه قیامت قسم خورم بابا پناکیش خو قسم نه اخسته کیږي قسم خو په واقعیش اخسته کیږي چې نفس الامر نه الله په قیامت کې سره قسم اخسته ته زموږ کې روانه ست کر سره نه الله ویځه پناکیش په من پیشي باندې قسم اخلم چې ګر سره معدوم دی وجود ګر سره نه لري بس ما په خبره کته په یدل نه الله چې دی دو قسمو سره ملګری دی خبرې ته ټینګار ورکی ټینګار څنګه ورکی چې پلا د دشمن د خصم خبره د کافر خبره را دی چې لا دستا خبری نیدی چیتا گساد آخرت پار بیره نه لری منیه نزنی منکیره اغس نه ده بلکه زه قسم پا قیامت خورم اچ قیامت خواب ولی چرا جوانده ایسی قیامت استه نو ترجمه دیش کهو لا داره کم نه ده لکه داغ مشرکان داغ منکران ده قیامت چی فکر که چی مانا آخرت گرسران استه قیامت گرسران استه چنگ ده نو او قسمو زه قسم خورم الا پاکوی بیومی پا ورد سر القیامت ده قیامت ده قیامت فرز داغ سیقینی ده لاوی زه قسم پا خورم ده یو ولا قوم دغه رقم نه ده لکه ته چې فکر کوې مشرکه یا کافره چې واقعامت ګرځره نسته اقسم زه قسم خورم الله وای په چا سره بالنفس اللوامه بالنفس په هغه نفس سره اللوامه چې دی ملامت کوونکی دی ډیر د خپل ځان ملامت پر خپل ځان په دغه نفس مې دی الله پاک قسم جواب د قسم محذوف دی ملاقات هغه دی لتبعثن هغه دلته محذوف دی چې خامخا به ته سره ژوند کې بیرته بره پورته کېږي ته لمر کې لري ځینې نو په دوه شیانو قسم واخیست یو د قیامت په ورځ او بل په نفس اللوامه سره یا پلا به نفس د کو بره بیرته پر ترجمه باندې راشي نفس درې قسمه په قران کریم کې ذکر کیږي یو نفس چې دی هغه ته مطمئنه وایي مطمئنه نفس چې دی هغه لکه د انبیاء علیهم السلام یا د اولیاء و رحمت الله علیهم هغه دادی چې د دغه میلان د غشتنه د عالم علوی او خاتجری معنا د ملائکه سره د اسمانو سره د الله تعالی سره د روابط هغه قوی ګناه ته خل نه راځي ګر سره بس دغه عبادت و دغه متوجی دي ته نو مطمئنه نفس وای الله تعالی و یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی الته په هغه صورت کې چې دی الته مطمئنه نفس ذکر سوی دی چې الله ورته وایي چې نن د زما په بندگانو کې چې د زما اولیاء او انبیاء او دوستان دي دانه کا بر د جنت سره ولاړ سي ګرد نو هغه مطمئنه هغه دی چې د علاقه د چا سره ډیره د عالم علوی سره معنی هغه شیان چې انسان الله ته نږدې کید او ټول شان سره محبت معنی د نیکو کارو سره نو دا مطمئنه شي بل نفس بیا دی اماره هغه بیا سفلوی شیان د خوښت علمیه نه چې فرش چې ملکه ده وحی اسمان دی عرش دی الله عز وجل دی پدې د ګر سره چې ورته وای دا خل کور چې ملکه چې چې ډول وای دغه نه لیر د دماغ څخه خبر هغه ته دغه خبر کو چې څه پخ کړو په واده کې چې مخره بس شه ډوډۍ درته غواړو شي چې درته غواړو شه خوب درته غواړو هغه په خواني شانګر د چې خدای پاک دی ایمان سلامت ک خیر شه الله تعالی جده شر او سات شفاعت نبی علی سلام جو روزی سمش په خو دغه دوی کوي د وس وانانو ټوله دغه دوی شي چې درته غواړو شه خوراک درته غواړو شه خوب درته غواړو بس دار شه مه لا درته غواړو دغه شي غواړي خدای د کافر شي یعنی خدای په خو کې وس ورچ وی خدای کافر د دنیا د خدای اخرت د ته مخته لیدا ګرسه نو دا شیان چې دا سفلوی شیان دي سفلوی شیان چې د هغه نفس چې دغه شیان خوشي هغه نفس ته اماره وای اماره چې دی معنا سرکشه مشترجمه کوو سرکشه څه معنا چې ګردمر دی امرونه کوي ګردمر دی امرونه کوي خپل کار نه کوي مثال تر لکه بدا انسانانو کې څوک څوک کې دا د امر خوښي د څه وکړ د څه وکړ دی ولاکه د ځاله وشورې چې دی کار وکړي دا راکړي دغه نفس اماره دی امر کوونکی دی سره جگنی ولې دی ودا انسان ته وایي ونه که پیسې په لاس نور ته په حلاله په غلا یې وای راوړي کې خپل کوروالا نه درلود په زنا باندې شاوت ته سره کوي کې خپل شی نه درلود د بل باغ ته لاس غزي د بل مال ته د بل دکان ته مطلب فنا حق باندې دی اختاته کدا شهواتونه د چاګ د سترګو دی امه پناروا تر سره کی روا او ناروا فرق نه لري کدا خېټ شهوات دی نس دی امه مړی کروای کناروای فرق نه پر لري کدا فرد شهوات ام کروای کناروای نو دا اماره دی ته امر کی چې د کم شي خوښ دی وای کوا دغه ته نفس اماره وای. اماره څه معنا سو مولا کاری مشخه ده حاصل وای چې سرکش، مگر ته د لپسی ترجمه ده اماره ډیر امر کوم کی امرونه درته کی دا وک دا وک دا وک بس شخوره کو که شخو به که شپلانه وک شپلانه وک. دا نفس اماره ډیر بد، ان نفس الاماره بالسوء، الا بے شک دغه بد نفس دا امر کوم کی په بدو کارو سره دی، د دسه د شکار امر ته نشي اوریدای، نو دا بد نفس دی. دا دوا دریم نفس دی لوامه دی. لوامه نفس بیا ملامتی کوونکی دا بیا څه چل کی که جل منځو کیم دی پرته ملامتی وای دغه نو لمنځو چتا وکی د لو تعالی د جناب سره خو ډیر شل منځ مناسب نه دا څنګه لمنځتا وکی ګور رکو جا سم نه وکړه سجده جا سم نه وکړه قرات کې لښ پکې کی وای او داس چې سم نه کی تازه ګور پر نه کاری ملامت کړي که جی بد وکړه بارہ خنو بھی خدر بانی تو کی چتا خدا اللہ تعالیٰ بھی امری وکڑ تو خب گناہ کی وہ در دے دغ لواما نفس شدی دا ہم نیک نفس دی شدی ولی اگر دی دے دے شو دا بد تمیز کو ولی سی چتا بد وکی ملامتی جی چھو وکی پر شو کلا ملامتی وائی برا وائی نو داشتا تا باید دغ لا شکری وائی که دایس په خبره پوسه نو الله عز وجل ای ز په دغه لوامه نفس قسم اخره مطمئنه خو الف پرېږده په دغه لوامه باندې ولی دای ولی په قسم کې یاد کی قامت ولی په قسم کې یاد کی دا دوباره اوس واجه درته وایم هغه دا د شیخ مال ته مقسم علیه شی چې علاقه قسم پر اخره پر خوري هغه جواب د قسم هغه خو دغه ول تبعثن خما خاپ ولا چې تاسو بیر تر ژوند کړسي نو د هغه او د دې مناسبت سره خو هغه ژوند دوم چې په قیامت کې کول کیږي زکه د قیامت پر زیاده کړه چې د سینه د لکه ته چوي بلکې زه په ورځ قیامت قسم خورم له تو بعثونه چې تاسو بیر ژوند دي سي په قیامت کې نو خو هغه بس بعد الموت په قیامت کې کیږي زکه په دې شي قسم پر وخت یو سره مناسب نفس لوامه سره مناسبت لري د بعثات سره هغه به عادي نفس لوامه خې مني اماره خ نه منی نو اماره خو لاغه د کاپیر نفسونه هغه خو کله منی نو هغه خو قیامت نه منی نو ځکه په دغه نفس لوامه قسم واخستی چې خامہ خط سره پاتې ول کیږي ولې د منی علاوه د دغه نفس څخه چې د لوامه دی پر بد کار خپل ځان ملامتی د دې څه ته پښتنه وکړي چې قیامت ستا کنه ستې دی ته وایي چې ولې نشته الله تعالی د دنیا ګرځې د بازوی د پاره پیدا کړي بابا چې خلک دلته په دنیا کې اعلان وکړي برای د پلاني ملک او د پلاني ملک میچ دی میچ دی د بازی ته وای جن سره کوي دغه بازی د لا چیزې په پای کې کامیابی او ناکامی کپونه وکړي کې نه ورکی چې مازه د دې دنیا د دوه ورځې کې دی د درو ورځې مازه جن په لغت وي نور شي نسته پکې دا دونه غټ عظیم نظام چې الله تعالی جوړ کړی دی د اوامر دی روا ده ناروا ده د احکام دی دا ګرځ دا د ساتيري د فارج دا به جزاء نه لري دا به کفونه نه لري نو دا کپ په ورځ د قیامت ورکول کیږي چې یا ستا دپاره کپ دوزختی ځه یا ستا دپاره کپ جنتی ځه دا شیان خو هلته کیږي نو نفس لوامه چې دی هغه اقرار کوي په چا باندې په بعث بعد الموت نو دغه دوه شیان یې په قسم کې ځکه ذکر کړی مال د بعث بعد الموت سره مناسبت لري نو بیرته ترجمې ته اوس راځم لا داس نه ده لکه کافر چې فکر کوي چې قیامت نشته بعث بعد الموت نشته هغه داسې متحقق شی دی اقسمو زګر سره الله قسم خورم بیوم په ورځ سره القیامت د قیامت ولا او دغه رقم نه ده لکه کافر چې فکر کوي چې اخرت نشته بعث بعد الموت نشته اقسمو زه قسم خورم بالنفس فهغه نفس سره اللوامه چې هغه ملامت کوونکی دی پر شو دي ام ملامتی چې ښه دي ښه نه دي کړي پر بد خو دي ملامتی چې ملامتی دي چې بد ولي کوي اگر سره نو څنګه ده چې دا دوه قسمه واخلس ولا تبعثن چې خامہ خابت سره پاسول کېږي د قبر څخه بیرته به راژوند کېږي فسې اوس هغه منکر نفس ذکر کوي الله خوای ما خدای دې قسم واخلي چې دا بعث بعد الموت ستا دا انسان چې منکر دی دا څنګه کوي ای حساب پر هغه باندې رات کوي الله تعالی دغه منکر نفس ته خبرې نو ایا یحسب گمان کوي الانسان کافر انسان دا الانسان کله پلان چې راغلی د فار د عهد معهود په دسره کافر انسان چې د آخرت منکر دی ایا گمان کوي الانسان کافر انسان اندجه داغه دا ان اغنونه پلام کی پټ کړی دی برای لام ته شادر کړی لن نجمع چې موږ به هیڅ کله را جمع نو کو عظامه او ډو کې ده دی خدایغه کی چې مجلسو کې نه شي ورو ورو دا ډو کې چې زړه زړه سی بند پر بند پریس چې قبر لس کې برات چې ورسې ډوري خالی ولاړی ته چې وګر سره څوک نه دی پکشي کې یفي نو چې دغه نظریه زری سي دا بیا څوک را ژوند کی چې سره جوړی دی بیا دې برته ژوندۍ بدن ځنی جوړی علاوه کافر انسان دغه سګمان کی انکار پر کی پر دغه کافر دی ته بد وای چې دا غلط ګمان کوي هيا د استفهام انکاری ملاکاری دی دغه څه ګمان کوي یعنی نه جګی ایا یحسب ګمان کوي الانسان کافر انسان اندجه لن نجمع چې مش به هیڅ کله را جمع نو کرا ټول بنو کو عظامه اډو کې ده بلا ولینه دا بلا راوړي چې ولینه بلکې را ټول وی نو څنګه راټولې قادرین علاوه په داس حال کې راټولو قادرین چې موږ قدرت ترلودونکي علا ان پر دې خبره نو سوي چې موږ بیرته سره برابر کو بنانه هو د ګوت سرونه ده بنان د ګوت سروته ویل کیږي اوس ګوره قران کریم هغه د څوار لس نیم ساوه کال اوس کیږي هغه وخت کې ساينسي هیڅ تحقیق نه و خپل دغه د قران کریم د حقانیت لپاره دلیل دی چې الله تعالی په ګرد بدن کې د ګوت سرونه یاد کړو خلکو په خال ګوت سره ول یاد کړي دا نو څه شي دی نو خو سترګې یاد کړه مغزه یاد کړه چې مغزه ول چې برته جوړ کړ نن چې ساينس مخ ته ترقی وکړه ولاړی ولاړی ولاړی و دې خبرې ته متوجه او متوجه نن یې کشف کړ چې د یو انسان د ګوت نقشره د بل انسان سره چې تر قامت پیدا کیږي نه یو کیږي دا سونه نقاشه ده نه بلده چې د دې د ګوتې نقشه دا بل دا بل دا بل دا بل چې د دغه ځای چې د هر څه انسانان الله پیدا کړي د آدم علیه السلام سره روانه سي بیا تر قیامت پورې د ټولو د ګوتو نقاشي په دغه دونه کې ځای کې الله دغه څه نقشه یو ځای کړي چې یو د بل سره ورته نه راځي نور سره یو کیږي نو الله یې دغه ګران ځای یاد کړي نو دغه سپېچلي کوچني نقشونه دغه چې هم یو د بل څخه جلا وي الله وایي دغه خطا ته ګران دي دغه له اوله چې بیرته جوړ کړي نو که کوری خود غو نه غټه د سرمه خود نه غټه د پښه خود نه غټه دغه خو بيخي اسانه ده چې جوړي هغه ګران زای تعالی او تعالی هغه تشریف او وکړه ذکر کی بلا ولینه ولینه سراج مکوله جمع کوله سو قادرین په داس حال کې چې موږ قادر یو قدرت ترلودن کی علا ان پر دې نو سوي چې موږ سره برابر کو بنانه هو د ګوت سرونه ده د ګوت سرونه به تور جوړوم پر هغه رقم چې هغه ورده والی کوم نقشونه درلود هغه نقشونه به پکشي کی بل يريد الانسان بل داسد نو دلته دا خبر اوس بل کی د څه د فار دس وای علاوه نو د دې دلیل نه لري چې منکر دي خدای باید کلمه وای چې علاوه زیات دغه شی جوړول اسم د ګوت سرونه نو بیرته بیا بعس کیر او قسمونه مې دوه ورته واسه د قیامت په ورځ او په نفس لوامه باندې چې بیرته انسان را ژوندې کیږي مګر پر هغه سره بیره دې نه مني نو ولې نه مني دلیل لري علاوه دلیل نشته د د فاره بل داسې د یریدو اراده لري الانسان دغه انسان دا کافر لیفجوره چې دی فجورو ګناوې وکړي امامه په مخ کې خپل دی د آینده د پارم د ګناوو ارادې لري د توبې اراده یې نه ده نو که قیامت دی ومني نو خبره به خلک ورته وایي چې څنګه چې قیامت مني نو زنا ولیکه نو خو حساب یې درسره کیږي چې قیامت مني غلا ولیکه چې قیامت مني غیبت درواغ ولیکه نو خدا ګرده د باید را وګرځي دی مجبور دی چې مخ لکه ځان ته چې کوه هغه کوه ا د قیامت ملکی سره ته سماته قیامت دی دی که سی حساب کتاب را ته دی که زیګر سره نه منم اشنه منم نو چې انسان قیامت و نه منی حساب کتاب و نه منی ملاکاری خو لا کز په خپل چې يم د چا یاد مال لاس واره مې دی یا د جان لاس واره ومن خو حساب نست نو چې حساب نست خو په خوان په کشي کې هغه کوم نو خوان کده بل په پیسو کې مې ځنی کښو کده بل په زوی کې مې ځنی را کښو کده بل په لور کې مې ځنی را کښو ار ظلم شو هغه بر ما ته بر را وکیږي خدا ګرد بندیزونه چې وس مسلمانانو ته ولاړ دي نیسه کولی بر ورور غرز د اخرت سره حساب کتاب سره نو دای چې نه مني علاوه دې په دغه نه مني چې دې په خپل مخ کې وړاندې چې روان دي نور ژوند کې هم د ګناه د اراده نو چې د ګناه اراده لري نو پر خپل ګناه باندې ځوځي لګي په دغه آخرت دی نه مني کدا یې په دا مضمون ته پوهیږي نو دی دلیل نه لري باید دی ایمان راوړي مگر چې دا نه راوړي پر ورځ آخرت نو ولې نه راوړي و بل د سره له و یرید اراده لري الانسان دغه انسان لیفجر چې دی فجر ګناه وکي امامه په خپل مخ کې معنا مخ کې روان ژوند کې دی ګناه وکي نو چې روان ژوند کې دی ګناه وکي باید دی څوک ونه مني د بعث بعد الموت و نه مني کې و مني خود سي خره ورته وای نو چې بعث بعد الموت مني هم او لاسونه دي ترجه زیاده بل پویونه سر جدا و يسالو الله ای تو هغه پرېر د چنه مني ریل ام و يسالو د سوال کی استهزاء دا سوال فرق لري یو سوال دا رقم دي چې سړی حق ښکار کوي معنی چې خبر ورته معلومه شي دا فی څنګه کیر بل بیا د دې په چا پس خد شه پلانې کار دا رقم کیږي پښتنه کې دی استهزاء د پر علاوه یسالو دی سوال کې دغه انسان چې دا منکر دی د قیامت مړی ایان کله ده یوم ورځ القیامت د قیامت شه قیامت راځي نو کله به یې ته پر رسول علیہ السلام خان وی برابر شو نقطه و قیامت نو دا به کلی داسې میاشت ورته پات د جوی ورته پات څونه عمر الله وی دغه پښتن هم د استهزاء اند خدای غلط کار دی یس الو دی پښتن کی ایان کله د یوم ورځ القیامت د قیامت الله جواب کی چې به وستر وشه فاذا هغه وخت برقه چې وبریشي البصر وسترګي مجھے بریشے دل بولی ملا قاری پا خبالا پشتو لاجا بدر توام چیوشی تبا مش پا خواہ داسی کتل جرب مرسول گرا سونا داسی ونی ول ولی سترگی مول پروا بریشے جا کدل مرد کئی تو ولی سترگی جو بریشے مجھر سترگی زین دوری که سترگی ورطا عاجز سے برای نسلی دل این مجھو او بریشے جا کدل ویل جنگ یو تیز رونای ام چی ورطا وو گوری سترگی ورطا عاجز سے نسلی دل برای در سترگی وش کراسی نو سوک سوکی پا متحایر ترجمه کی چی متحایر سی عاجز سی مش پا خپل لحجه چی ورطا وی برای سترگی او بریشے جا سترگی چی او بریشے جا سمانا دلی دول سنوری عاجز سوی داشت نسی کتلی نو اللہ های پیدا هاگ وقت بریقه چو وبریش عاجز سی دلی دول سال بسور استرگی چ استرگی دی کار پریج دی دغه ورځ به برات ته ته پوس چ قیامت راځي کنه راځي معنا چ مرګ در تراسی یو خدا کار وسی وخسف القمر کدا ایس په خبره ته پویج د بری قصه شمال استرگی عاجز سی خو مرګ راسی په ورځ د قیامت هم د استرگی بر بریش عاجز سی هغه به ادا دی چې یو ځای وسړي بد کار کړی پر هغه علاقه چ راسی هغه علاقه ته لبار نسکتلای نو دخ خپل اعمال چکړي خو ګرده پات کی په ورځ د قیامت باندې خدا د بد اعمال ګرده داسې ورته دغه کیږي ورته ښکارا کیږي بر دې نو ورته ګور په شرمیج خو زنای هم ته ښکارا کیږي یوم اذن تحدث اخبارها دا غمزکه چې د خپل خبرونه ګرده وده ته وای د غمزکه د ښکارا کی د خپل اندامونه هغه د کارونه ورته وای ورته ښکارا کی بر دې سترګې پټی عجز سیمانا د خپل کاروز شرمیر چورته ګوري نو د بریخه په دغه ترجمه او سفیزه او بریخه چوبري شمانا عجز سی بلی دل البصر او سترګي ول سترګي شرمیر او خپل کردو ته نس کتل علاوه دلته به بارته پوسه چې قیامت بوس دی کنه دی وخسف او تور سی القمر او سپوږمۍ دا د سپوږمۍ ترنځ چې د موږ خسوف ورته وای په ورځ د قیامت سپوږمۍ تور سی نور یې نه ځکه ولی خود د سپوږمۍ نور د بل څه دی خپل ځان خدا رونه نه لري سپرمی چې وسره واخلې خو دغه خاورې د خاصه کده همزه کوم ځکه وسره نه لري خو نه لري خو د لمر رونه چې د جګو پر برابر سي د لکه انداره بر روشانه سي داره کم سي المر د مزکه اخوتې مګر المر خو د مزکه غټي شعاوي وروتلې جنو خو د پارک لري ګای پر ډیر برابرې د سپرمی چې وا په اول ورځ ما ځله کنرې بنګړې مرمې خو دغه به خو د لمر ورینګې برابرې اخر په کرا کرا باندې د لمر ورینګې پر ډیرې زړه ډیرې په څور لسم په پنځ لسم کې برګرد سي بیا بیرته ځنی لمر نه امیږي کمیږي کمیږي دا نو د دې خود ځان رونا نسته په ورځ قیامت خل مرم تور سن اوسبرې د کوم خو رونا پیدا کینو الله دې سوی وخسف او تور سر قمر اوسبرني فسال وی وجمع الشمس والقمر یو واځ سپورمی نه وجمع سر جمع بس جمع سمانا معنا یو رقم بس الشمس والمر والقمر اوسبرني دا رب تک تور سن کته نو خو دغه یو خبره بس و چې وجود می شمس و القمر سپورمی و المر بد واړه تور سی نو سپورمی جلا ولې ذکر کول دا د عربو د حساب مطابق ول عرب هم ته اوس فوري چې د انګريزي حساب په دې کې رواج نه لري اسلامي حساب چورته وای قمري حساب د سپورمی غه اسلامي کارونه ګرځي پر د سپورمی پر حساب باندې بنای مرویدا اسلامی میشیږي چې دا محرم او سفر ربیع الاول او ثانی دغه نو مان پښتانه هم خپل نو مان ورته لري برابر یا سن حسین چې دی سفر د بیان لومبې خور د دوه م خور د درې م د سلره م د خدای تعالی میشته برات داس د اسلامی حسابونه د عربو حسابم دغه نو د هغه خود سپورمی سر اړه لري نو سپورمی په جلا مستقل نه مو مرتجه کوي چې د سپورمی چې تی حساب پر کوي چې میشته را نه وسو اول او دوه م درې دغه به تورسي روسیه برابر چې وجود می شمس او القمر روس پر می بدواړه سره جام سره دواړه به تک تور سی معنا پر یو صفات به سي دي جامي سره برا دغه نه چې معنا یو ځای به سره جوړه کې معنا رکان به یو سي دا به تک تور رونه به نه لري مر نو سپر می رونه خو به خنسته چې نسته وخسف تور به سر قمر او سپر می و جمع او سره یو ځای سي معنا یو رقم سي شمس او مر او القمر او سپر می دواړه نو سترګې خو کار نه کوي شرمیږي د خپل کارو څخه د کردو څخه په دغه ورځ چې د قیامت پښتنې کې کله به دغه به بل به دغه سپوږمۍ ول مر دغه سی به نور شي یقول و بوای الانسان انسان یوم اذن په دغه ورځ کې اين المفر اين چیر دی المفر زايده کیشتي مشکل چې په دې صورت کې چې دی تفصیل د اخرت دی د حالات دی تفصیل دا وس بیانې برابر انسان وام واخلي چتکه توره طریقه سین المر ونالری نسپور مې رونالری د خپل عمل ویني خپل عمل اگر د بدی دیگر د نظر ته چیرې چې د خوښ جزا لري خو کسې اگر تور پیاس چې رسولانو چې به ویل علما او چې به ویل قران چې به ویل د خو هغه ساده ول چې شروع وسول برانو دی دغه وای ته یو ځای به د چیش چې نه چې پټسم انا خو سره شروع کیږي حساب نو یقول او به وای الانسان انسان یوم اذن فدغ ورس کی بر څنګه اين چیر دی المفر و زائد فرار یو د فرار زای بنې چې سره و تشتیج ولار سی الا کی غیر ته الله وای کلا دا سنه ده لکه ته چې فکر کې چې چیر دی زائد فرار لا نست و زره زائد کیشته دا وزره چې اسم د لا دی ملاقات مبنی پر فتحه باندې دی یعنی لا وزره موجود خبره محذوف دی لا نست وزره زائد فرار موجود نست ته څه ځغلی چې چیر به یې زائد کې ځل ته مخه مخ ودرې حساب ته ودرې دا اس نو انسان به وای په دغه لږ اين چیر دی المفر و زائد فرار د چیشته الله وای کلا هیڅ کلا دا سنه د چته بتشته لا نست وزره زائد چیشته کیشته زای نست الی ربک خاص و ربتستا یوم ایدین پا داغ و رزک المستقر و زاید قرار دین ان پر یوا خواه نسیت تاید خول که برچم چه زن که پر ایخی که پر دبخی که دالا و مخت با دریجه حضور تا با دریجه سم با پیشی که گوره الى ربک و ربتستا یوم ایدین پا داغ و رزک المستقر و قرار نیول یه زاید قرار دین دا سلطه و دالت آرام دریجه حساب فسیان وس آغا خبره که چنو دلتا و دریجه چه کیجه یو نب خبر بور لره ورکه ول سی الانسان و دغه انسان ته یوم اذن په دغه ورځ کې به ما په هر هغه کار قدمه چې د مخ کې لري دی هغه کار شیله لري دی کې بدل لري دی هغه و اخر چې د پریښې دی شې کې بدل چې انی دی کړی چې دغه دغه کارونه په دغه ورځ کې نه دی کړی دغه دغه کارونه دی کړی کړ د بالا ورته کې شې د جسم مطلب شې نه د الله تعالی علم محسنی پر ټول شیانو احصائیه کړی دی د انسان نه شزین چیر سی ودنی بدن چیر سی دی نو انسان ته به چی شور لره ورکول سی خبر تا دې چې د الله حضور ته درینج کنه د خو د چیشت زای غوشتي چیشت خو نست نو برڅه چل کیج الله دا و ينبئ خبر به ورکول چې دلته و درې دی د الله په حضور کې الانسان او انسان ته یوم اذن په دغه ورځ کې په کم کار به ما په ارغه کار قدمه چې د تقدیم کړي د الله خو ته یې جلی دی تعامل نامو کې دی کړي و اخر هغه چې د ورسته کړي دی نه دی کړي پرې چې ډیر واجبات نه دی کړي ورته به دغه دغه دی پرې شي کته ونه چې الله خبر ورلرو کې یعنی د انسان خو نو سر نه په خلاصيږي د دوه خو نو یې الله وايي بل د سی د الانسان او دغه انسان علا نفسه په خپل ځان باندې بصیرت شجدون کې دي دته مګر خپل شیان رو معلوم کته ودا ته څنګه رو معلوم په دغه ورځ کې الله عز وجل د دوه دماغ ته قوت ورکړي خپل کړه ګر دره پیاس خواندامونه هم شاید ده کی مزکه یې مقصود ښکاره کی چې دغه لیکلی دي دغه لیکلی دي نو د خپل په خپل ځان بسیر دی لیدوم کې دي خو بیا ما علاوه یې ذکر د ورته وایم زیم ور دغه کوم کنه په ځکه کې دی ام پویږي علاوه دې سندې چې د نو یې چې سره نه خلاصي زیم ما ځې په خبر کې ورته بلکې دی په خپل په ځان سره خلاصي بل د سیده الانسان او انسان علا نفسه په خپل ځان یعنی علا عیوب نفسه سیدی علا اعمال نفسی مزاپر سره کړی پر خپل ځان بصیرته ډیر شدی دونکی دی ډیر شعلم پر لرینو ولو القا قسم دی اچي معاذیره عذر نخبل اگر چې دی خو باندې کې خپل معاذیر خو وړاندې کوي الته په صورت الانعام کې په درویشتم نمبر آیات کې چې دی الته دا د انسان عذر دی سوی د مشرک انسان ده براوی والله ربنا ما كنا مشرکین الله پاک قسم می دی پتاه په خدا کې مشرک کړی نو دا خو د در عذرونه چې قسمونه اخلي علاوه دی پوهیږي چې ما څونه شرک کړی دی وشانې نسي وړلی مګر هلته به قسم اخلي دلته ما لا دغسې وایي ولو القا قسم دی اچوي معاذیرهو عذرونه خپل خدای وړاندې کوي چې ادا بانه ده هغه بانه ده مګر په خپل انسان پر خپل ځان بصیر دی خپلې ګناوي ګرد ورمعلومیږي الله دته دا استعداد ورلرو کې نو ښه چې بصیر هم دی عذرونه وایي نو الله بره چې شکي الله یې خپل اخبار ورته کوي چې علاوه دغه دغه دې کړي دي دغه دې رالېږلي دي تا که ښه دي که بد دي فسي اغبل خبر كشمال د احصائيه خبر خصوصا چې د اعلی علم دغه نه محسدي چې د انسان ټول کړدی او نه کړدی ګرځي ورته ځي نه اعلی وی لا تحرك او غسرته د وحي خبر او لاړ شمال اعلی پاک وحي نازله ولې مال رسول علی صلوات و سلام به بارس را شکوله ورختا کې دی به چې د دون آیتونه جبرئیل ته وای د خو چې د اخلاص کز ما برته یېر کې زبه بیا امه ته چې شو رسوب اباره بجر جر دم ویله نو اعلی عز وجل ته ده کار مکه دا د صد فاره دا او هغه څه مناسبات سره تر وسه دا خبره کول چې انسان ته په ورځ اخرت الله پاک دغه ګرد اعمال وشي اوس به ویجه به مشور دا ونی دا دغه خبره سره مناسبات پیدا کی چاله و ازما د علم شی نه دی وتلی لکه د انسان هر هر عمل چې په ورځ قیامت ورته ږدي. نو دغه نبی علیه السلام ته تم دا ژبه چابکه چابکه مشرو چې جبرئیل یار سونه درته وایي زما په علم کې بیرته ستا په زړه کې در اچوم، هغه به ستا په حافظه کې دلته قوي نه بځي. مناسبت یې دغه دی، لا تحرک ته مشوره وایي پیغمبر به په دغه قرآن سره لسانه که ژبه ستا لتعجله چې ته تلوار به کې به په دغه قرآن سره ته جر جر چابکي کوي چې بره وه گردان سي په یاد سي. ان بیشک علینا پر موږ باندې جمعه جمع ته دا قران دا وقران هو بیا ویل دا اغه دی پر ما بنیا لا پکې جمع کو دیم ستا په زین کې پر ما دی ستا په زین کې به سره جمع کوم وقران هو بیا تلاوت اغه ستا په جب سره چې اغه به تلاوت کې دم پر ما ده د شهادت زد در کوم نو کدا اسم الله خاری په پیژ جن کسان وسم دا غره کم چې ملا دعا کوي دا بیا خپل سره په نور نور شیار وای شو ته چې تاسو سره په دې لازم د لاسه لپاره کاپی نه ستا کار خو امین دي نه پر دعا امین وای دا به تر په سره په یې جره سره په چورتا و کوي چې چه کوي خو چې ازیا وایم خو هغه ستا د پاره ما به ځانته شخصي دعا نه یې کړم خو که ملا ځانته شخصي دعا یې په دا ځای کې ولې د قوم سره خیانت کوي خو هغه ستا د دعا په تمه ناست دي. نو دا مې در دې در ټوله چې ادب داري که دعا کېږي امین پر وایه که تلاوت کېږي غوږ ورته ونیسه. نو رب العالمین او پیغمبر علیه السلام ته دغه ادب ور وفرمایي چې ته به ژبه چابکه نه شورې پر ما یې جمع کول دي پر ما یې ویل دي په تا سره فاذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا هغه وخت قرأنا چې موږ تلاوت کوو هو دغه قرآن په واسطه د جبرائیل فتبع ته تابع داری وکه قرآن هو د ویلو دغه تابع داری څه معنی دا غوږ دغه څه تابع که غوږ ورته ورنسه چې څه وایي په خپل ما وایي. فإذا هغه وخت قرأنا چې موږ تلاوت کوو هو دغه په واسطه د جبرائیل فتبع ته تابع داری وکه معنی پلټنه وکه په پسې سه غوږ پسې ونسه قرآن هو د تلاوت ته ثم بیا چې د تلاوت خلاص ستا متابعت و پلتن اخلاص است ولی این نبی شک علینا پر مجھ بانی بیان هو بیان اول داغی دی علاوی بیای بیان ستا پا جب ام پر ما بانی دی که کال بادی کس شل کال بادی ارسو چی بیان پر ما دی گور علایزی مواری واخست دی. نو دا مال داغ و اغا سسر دی چه مناسبت یزی بیاتا متوجه کم چه علاوی زما علم محسی دی زما تر علم شی ندی و تر کد انسان کری اعمال جن پا ورز قیامتی ارتجدم کد جبرئیل کری تلاوتی چه پر نبی علیه السلام کی پیغمبر تا کیا نسی سر جمع کولی ته وس بار ونسه جمع کولې پر ماجی ستا په دماغ کې بیا تلاوت کول پر ماجی شپه تای به تلاوت او بیا به برته بیان اول پر ماجی شپه ستا په جبه برته بیانوم د معنا او د تفسیر سره. نو تر دې ځای پورې د نن درس خلاصه د خبرې ده چې قسم په هغه دوه شیان واغسي پر دغه خبره چې قیامت راځي او د قیامت پر منکرونو باندې رد وکړي چې ايحسب الانسان الا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنان ولي بنوي پر قاجر ګوتې لا ور جوړولای شي. نو دغه د بعض خبره څه تفصیل سپیدا کې تر اوسه راورسېدل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.